Arkadiy Averchenko. Havyar. Seslendiren Akın Altan. Kulakov, alışveriş için uğradığı mezecinin karşısında durarak, "6,5 ruble mi?" dedi. "Bu kadarı da fazla doğrusu. Zıvanadan çıkmak işten değil canım. Bakın size bir önerim var. Mihailo Polikarpiç, sorunu şöyle çözümleyebiliriz. Bir zamanlar siz bana havyarın en iyisinden yarım kilo verirdiniz ve bundan arta kalanı ertesi gün tartarak geri alırdınız. Şimdi yine bunu alayım. Ne kadar yersek o kadarının parasını öderiz. Olmaz mı? Hem doğrusunu söylemek gerekirse bizim evde bu zıkkımı kimse yemez. Ama bu akşam konuğumuz var. Anlıyorsunuz ya. Sırf konuk için alıyorum bunu." Mezeci içinden "Hay Tanrı cezanı versin senin gibi adamın" diye geçirdi. Ama sonra müşteriye dönerek, "İnanın," dedi, "böyle yapmak iyi bir şey değil ama siz eski müşterimsiniz. Hatırınızı kırmak istemem. Grişka, tart şu avyarı bakayım." Kulakov, konuğunu sofraya doğru götürerek, "Yemekten önce bir kadeh rakı almaz mısınız acaba?" dedi. Konuk, bilirkişi edasıyla sofrayı gözden geçirip, "Teşekkür ederim," dedi. "Ben kanyak içmeyi yeğlerim. Lütfen şu bardakla, bu irice olanı ile." Kulakov içini çekerek, "Nasıl isterseniz öyle olsun," dedi. "Çünkü bizim konuğumuzsunuz siz." Ev sahibi istenen bardağa konyak koydu ama ağzına kadar doldurmadı. İki parmak boş bıraktı. Konuk bunu görünce patavatsız bir tavırla, "Doldurun şunu iyice canım," dedi. "Tam ağız çizgisine dek." Şakaya getirerek parmağıyla ev sahibinin böğrüne dürttü. "Ben daima her şeyin en çoğunu, en dolusunu severim." "Peki, sağlığınıza. Ben rakı içeceğim. Lütfen şu çerezlerden alın. Bakınız, mantar, ringa balığı ve ançüvez var şurada. Size bir şey söyleyeyim mi sevgili dostum? Bu ançüvezler olağanüstü lezzetli." Konuk birden coşkuya kapılarak, "Oho, oho!" diye bağırdı. "Neler görüyorum orada? Havyar, görünüşe bakılırsa pek fena değil hani. Sizi hain sizi. Hiç havyar olduğunu söylemediniz." Kulakov dili dolaşarak ve dudakları titreyerek, "Evet," dedi. "Havyar. Kuşkusuz burada havyar da var. Biraz buyurmaz mısınız? İşte size bir kaşık. Hadi alın ondan da." "Nasıl? Bir çay kaşığı mı?" "Oo, hayır sevgili dostum. Havyar yemek kaşığıyla yenir. Tadı da güzelmiş hani. Bir bardak daha konyak rica edeceğim." "İyi ama neyiniz var? Niye öyle sarardınız? Bir şey mi oldu?" Ev sahibi içinde ringa balığı bulunan tabağı konuğun önüne sürerken acıklı bir sesle, "Ah," dedi. "Yaşamın hiçbir değeri kalmadı. Dükkanlarda aradığınız hiçbir şey bulunmuyor. En zorunlu besin maddeleri bile ateş pahasına artık. Hele mezelerin yanına hiç yaklaşılmıyor. Biliyor musunuz, örneğin deminden beri sözünü edip durduğumuz şu havyar kaç para?" "Tam 6,5 ruble. Bunun üzerine konuk alnını kırıştırdı. "Ne diyorsunuz? 6,5 ruble mi? Gelin bunu onun yanına bırakmayalım. Çarçabuk yutup gövdeye indiriverelim. Şöyle yarım rublelik alıp ekmeğin üzerine sürerek ağza atınca işi görülmüş demektir. Bakın, ben onun cezasını verdim bile." Ev sahibi masanın altında yumruklarını sıktı. Elinden geldiğince neşeli bir tavırla, "Size," dedi, "bir kez daha ringa balığı yemenizi salık veririm. İnsanın ağzında handi ise tereyağı gibi eriyor." "Eriyor mu? Ne diyorsunuz? Belki de söylediğiniz doğrudur ama ringa balığı her zaman boğazımın yanmasına yol açar. Oysa havyar..." Bunu söylerken havyar tabağını kendine doğru çekti. "Hani," dedi, "bir ozanın dediği gibi. Ey hiçbir zaman kurumayan tanrısal kanyak. Bir ozan asla böyle abuk sabuk bir şey söylememiştir." "Asla söylememiş midir diyorsunuz? Eh, canın isterse söylesin. Ne yapalım? Ama şurası kesin ki kanyak pek nefis bir içki. Hele havyarla olursa." Kulakov havyar tabağına bir göz attı ve derinden bir it çekmemek için kendini zor tuttu. Hiç renk vermemeye çaba göstererek karşısında oturan konuğun önüne jambon tabağını sürdü. ''Niçin?'' dedi. ''Hiç jambon almıyorsunuz. Ne olur, çekinmeyin.'' ''Çekinmek mi? Ben mi çekineceğim? Tövbe estağfurullah. Ben burada tıpkı kendi evimde gibiyim.'' ''Kulakov, evinde Javier'i yemek kaşığıyla mı yersin?'' demek ihtiyacını duydu ama soğukkanlılığını koruyarak yine neşeyle ''Ah, bakın!'' dedi. ''Tereyağlı ve kaymaklı bilinler de geliyor.'' Bilini, aşağı yukarı omlete benzeyen Rusların ulusal bir yemeği. Konuk öğüt verici bir edayla ''Buna'' dedi, ''havyar da katmamız gerek. Zira siz de bilirsiniz ki havyar her centilmenin baş yemeğidir.'' Ama sonra şaşkın şaşkın önüne bakarak ''Hay Tanrı cezasını versin!'' diye bağırdı. ''Galiba havyarın ayakları var. Ben buraya çekiyorum, oysa ayaklanıp öbür yana gidiyor. Hem de hiç sezdirmeden.'' Ev sahibi yapmacık bir şaşkınlıkla ''Sahi mi?'' diye sordu. ''Öyleyse yine eski yerine sürelim.'' Bunu söylerken mantar dolu tabağı konağa doğru sürdü. Konuk saf bir tavırla ''Yağma'' dedi. ''Bunlar mantar.'' Siz ne istiyorsunuz?'' ''Havyar, dostum, havyar. Gördüğüme göre kutuda bir parça daha var.'' Kulakov dişlerini gıcırdatarak ''Aman tanrım, bu herif beni deli edecek.'' dedi ve konağa sert sert baktı. ''Ne buyurdunuz?'' ''Lütfen yiyin.'' dedim. ''Yiyorum ya.'' Kulakov'un dişleri sıtma tutmuş gibi birbirine vuruyordu. ''Yiyin, yiyin. Doğrusu çok az havyar yediniz. Ne olur biraz daha yiyin.'' ''Teşekkür ederim. Havyarı bir bardak daha kanyakla yiyeceğim.'' ''Evet.'' ''Kanyak gerçekten olağanüstü.'' ''Evet, olağanüstüdür. Öyleyse lütfen biraz daha kanyak buyurun. Yoksa şampanya mı arzu ederdiniz acaba? Ya da ananas? Ne olur yiyin.'' ''Yiyeceğim, yiyeceğim. Yalnız fazla aceleye lüzum yok. Merak etmeyin, şampanya ve ananas içinde midemde yeterince yer kalacak. Ama ilk önce şuradaki kara nesneyi yiyelim hele. Pek fazla kalmamış galiba.'' ''Oo, rica ederim. Durmadan yiyin. Hepsini yiyin, olmaz mı? Belki yemek kaşığı size küçük geliyordur. Bir kepçe getirsem nasıl olur? Lütfen çekinmeyin. Yemeğe devam edin. Şampanya? Şampanya da ister misiniz? Belki yeni kürküm hoşunuza gitmiştir. Alın, sizin olsun. Belki de yeleğimi beğendiniz. Çekip çıkarın sırtımdan. Sandalyeleri, dolapları, aynaları, istediğiniz her şeyi alın. Belki paraya da ihtiyacınız vardır. Öyleyse size cüzdanımı da vereyim. Evet, eğer isterseniz beni de bütün bütün yutabilirsiniz. Ne olur çekinmeyin. Kendi evinizde gibi davranın. Kulakov korkunç ve çılgınca bir kahkaha atarak divana yığılıverdi. Konuk onun karşısında şaşkınlıktan taş gibi donmuş olarak oturuyor, korkuyla gözlerini açarak ona bakıyordu. Havyar dolu sonuncu kaşığı tutan eli ağzına varamadan yolda kala kalmıştı. Son.